I już punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Dzień dobry, w budziku Rebeka. 4 minuty po godzinie 4 w takim dniu jak dziś, tak właśnie piosenka dnia. Demo Imagine, John Lennon. Okej. Shall I go? No hell below. need for greed or hunger. A brotherhood of men. Imagine all the people sharing. Niespotykana wersja, niepublikowana wcześniej demo Imagine, John Lennon. I nie tylko w takim dniu jak dziś, kilkukrotnie będziemy sięgać właśnie po twórczość tego artysty, a na pewno po piosenkę dnia, między innymi w porannej audycji po 8.30. Tymczasem na budziku 7,5 minuty po czwartej. Ślepo pędzi smutny czas. Światła miasta bledną już. Wyściga mnie krzyczący świat. Zabierz mnie i spokój wróć. Chciałoby się zatrzymać czas, by zacząć żyć, ale świat idzie do przodu, ale może i właśnie zacząć żyć należy tu i teraz. Ale właśnie, ciekaw jestem, kto po drugiej stronie radioodbiornika. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo można zdać relację z tego, co na przykład za oknami, tego, co w drodze do pracy, albo jeszcze na przykład podczas zarywania, być może kolejnej nocy z rzędu. Cóż tam po drugiej stronie. A więc budzik@polskiradio.pl, mailowo 2273, telefonicznie. telefonicznie, jeszcze gdy telefon pod ręką, SMS 71335. Kontakt z nami oczywiście na trzy możliwe wymienione wcześniej sposoby. Na budziku prawie 12 minut po godzinie 4, zatem przed nami wtorkowe trzy szybkie ciach ciach. Takie nagrania lubimy z zestawu utworów skutecznie budzących. Przypomnę, remanent spośród tych, które skutecznie Państwa budziły w bieżącym 2018, że za chwilę zaczniemy mówić kończącym się, także wskazanym pod koniec roku i na początku przyszłego będziemy przypominać sobie te nowe nagrania prezentowane w 2018, które Państwa zdaniem skutecznie budziły. Do tego tematu jeszcze wrócimy. Teraz wracamy do Państwa korespondencji tych pierwszych trzech sygnałów. Mailowo dziś pan Piotr podsyła raport z trasy Tychy przed Burz, okolice Częstochowy. Tylko plus 2. Ale to gorące pozdrowienie od pana Piotrka i dzień dobry z trasy. Szerokości życzymy. Sygnał od pana Leszka ze Środy Wielkopolskiej. No, we wtorek środa górą, taki hej do przodu. Plus 6. Plus. Zaczyna odstrza pan Leszek. Ale jeszcze, jako że już pod blachą falistą w robocie dojdziemy do tych symbolicznych czterech dych na kociołku. To o czym zapewnia pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej, które lezło się jako pierwszy dziś telefonicznie. No, jeszcze krótki raport. Tak się trzymał tego pan Tomek, co za oknem. No i SMS-owo podsyła informację o tym, że za oknem, pewnie za szybą auta, ciemno i dziki jedzą żołędzie. Dzikie dziki w Gdańsku. Pan Tomek, taksówkarz, mówi już dzień dobry, choć za szybą auta jeszcze ciemno. Dzika ciemność. Bardzo dziękujemy. To pierwsze trzy sygnały od państwa. Ciąg dalszy, rzecz jasna, nie tylko tych krajowych, także zagranicznych sygnałów. Już za kilka chwil będziemy sprawdzać listę obudności. Tak sobie myślę, nie ma co czekać, naprawdę. Nie ma co czekać na te pierwsze pozostałe. Może ktoś wyprzedzi. No i po co? Po co zwlekać także? Po co to jeszcze symboliczne 5 minut jeszcze dospać, a później... No właśnie, już do roboty, już za późno. I gonitwa, i nerwy, i po co, a my tu tak pięknie i spokojnie i mam nadzieję nienachalnie zachęcamy państwa do tego, by, ja wiem, dzika pora, ale jednak, by zwlec się z łóżka i w kierunku wymarzonego zakładu pracy już podążać. Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze by choć raz w miesiącu mieć dyktan do nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom. Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skromnie jedna siwa. Drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Zdrowo to by... przy nadziei. Jeszcze w zielone gramy. I ta wersja starego przeboju Darii Zawiałów w nowej wersji. 22 minuty po czwartej. Witamy Państwa, szczególnie dzisiejszych solenizantów i jubilatów. Jeszcze będzie czas wspomnieć przy kalendarzu, także tym muzycznym, o jubilatach, ale pamiętajmy o solenizantach dziś: Arnolda, Bogdana, Dionizego i Wincentego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dzień potrwa niecałe 12,5 godziny. Dzień rozpocznie się tak naprawdę przed godziną siódmą. Słońce zajdzie przed 18, a dziś tego słońca nie zabraknie, o czym za kilka chwil pan synoptyk. No jakby nie było, poniedziałek za nami, więc już prawie, że no tak naciągając rzeczywistość, możemy powiedzieć, że już z górki. Teraz już będzie łatwiej się wstawało, jak to wczoraj państwo zapewniali i zaklinali rzeczywistość, byle do piątku, byle do weekendu. Tego się trzymajmy. 23 minuty po godzinie czwartej, wtorek 9 października. Dzień dobry państwu. Już 26 minut po godzinie czwartej. Goni ten czas, oj goni. Budzikowe kalendarium. I jeszcze raz dogoniło. Trzy daty wybrane z historii właśnie z 9 października. W 1493 roku zmarł Jan Stanko, lekarz, przyrodnik, nadworny lekarz króla Kazimierza Jagiellończyka, kanonik kapituły wrocławskiej i krakowskiej, jeden z najwybitniejszych polskich przyrodników i erudytów doby odrodzenia. W 1966 roku w Gdańsku na Westerplatte odsłonięto pomnik obrońców Wybrzeża. To było 52 lata temu, a 44 lata temu zmarł Oskar Schindler, niemiecki przemysłowiec, który zasłynął uratowaniem swoich żydowskich pracowników przed zagładą w obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej. Zresztą historię Schindlera opisał w swojej powieści Arka Schindlera australijski powieściopisarz Tomasz Kennelly, zaś Steven Spielberg wyreżyserował na jej podstawie film Lista Schindlera. Wspominamy tego niezwykłego człowieka w 44. rocznicę śmierci. Trzy daty na teraz, ciąg dalszy także muzycznego kalendarza, a to już za niecałą godzinę. A za niecałe 4 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą. Afryka to nie będzie. I hear the drums echoing tonight, but she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Od razu pan Jacek zareagował, jak to Afryka, to nie będzie w wersji Wizard, to nie to. Co prawda ciepło, ale znowu nie tak, znowu żeby afrykańsko. No tak to zawuarowanie, a pan synoptyk już wprost po 4:30 ma dla nas najświeższą prognozę na dziś. Polska w zasięgu wyżu znad Białorusi w napływającym z południa ciepłym powietrzu polarnym, morskim. No, niech będzie ciepłe z południa polarnomorskie. Ranek gdzieniegdzie mglisty. Uważajmy, te mgły ograniczające widzialność do 200 metrów lokalnie mogą utrzymać się do południa. No i w drodze do pracy rzeczywiście zaobserwowane, więc nie tylko tu, ale także dalej nieco od Myśliwieckiej. Proszę o szczególną ostrożność na drogach. W dzień pogodnie, nie bójmy się tego słowa, słonecznie, choć miejscami na południu i południowym wschodzie może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. I patrząc na mapy pogodowe, w pierwszej połowie października naprawdę jestem dumny z pana synoptyka. Nie czuję, że rymuje. Wiatr południowy i wschodni słaby, nad morzem umiarkowany, a ciśnienie rośnie w południe w Warszawie, wyniesie 1013 hektopaskali. O, to takie idealne, 1013 jak znalazł. No, a na termometrach, za oknem na Myśliwieckiej, to tak słabiutko, może nie tyle, ile u państwa, tak jak przed chwilą patrzyliśmy, +2, +3, +4 stopnie. Piąteczkę dzisiaj pan synoptyk daje za oknem, z domorosłych moich obserwacji. Nie jest źle, a w dzień będzie tylko lepiej. Od 15 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum zresztą w większości regionów 18 stopni, najcieplej na Dolnym Śląsku do stopni 20. No i brawa dla pana synoptyka, by się przydały. No jakoś nie widzę, nie słyszę, ale to może ta wczesna pora, może jakoś nie wszyscy zadowoleni, może pan Darek z Bolesławca zimnolubny, no na 20 stopni w październiku oczywiście można się obrazić. Ale nie o tym, nie o tym, choć do pogody jeszcze pewnie państwo w porannej korespondencji będą nawiązywać. Polecamy i zapraszamy, bo adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do państwa dyspozycji. A właśnie, skrzynka SMS-owa tu i teraz, 71335. Kontakt w sprawie tego, co łączy. Trzy różne nagrania różnych wykonawców. Ciekawi jesteśmy, cóż tam dziś. No ja już wiem, bo to w budzikowej łepetynie się zrodziło. O, jak pięknie zagrało. No właśnie, to pierwsze już. Pierwsze nutki odkrycia. A być może, jeśli połączymy brakujące kropki z pierwszym nagraniem, drugim, a później jeszcze trzecim, wyjdzie nam hasło. Hasło na dziś. A właśnie, to zadanie dla państwa. 71335, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Ciekaw jestem państwa możliwości poznawczych skojarzenia właśnie o tej porze. 71335 w naszym cyklu 3 na raz, część pierwsza. Mamo, piszę do ciebie, wiesz, może ostatni, na pewno pierwszy. Jest głęboka, ciemna noc. Siedzę w łóżku, a obok śpi ona. I tak spokojnie oddycha. Dobiega mnie jakaś muzyka. Nie to tylko w mej głowie. Siedzę, tonę i tonę we łzach, bo jest mi smutno, bo jestem sam. Dławi mnie strach. Samotność to taka straszna trwoga. Zrozumiałem. Nie, nie, słodkości, nie, nie, nie śniadanie. To pewnie o dżem chodziło, że co jakieś tam... No też i nie samotność, i też nie noc. No jest tak, podpowiadam troszeczkę, by było łatwiej przecież. No, nikt nie mówi, że będzie łatwiej, ale pan redaktorek jakoś stara się być życzliwy, uprzejmy, pomaga. O, pomaga. No i pomoże teraz. A właściwie wykonawcy, którzy zagrają, zaśpiewają drugie i trzecie nagranie z rzędu w naszym cyklu trzy, jak sama nazwa wskazuje, trzy na raz. No i to jeden jakiś taki znak, sygnał przydałby się w wspólnym mianowniku, który to dziś podsumuje te trzy nagrania jako wątek przewodni. Prościusieńkie zadanie, tak jak wczoraj mówiłem, o, zazwyczaj też bęcki się obrywają redaktorkowi za to, że niby ma być łatwiej z każdym dniem, bo zapowiada, że jutro będzie łatwiej, a różnie to bywa. O, tak najogólniej rzecz delikatnie ujmując. A więc w tej sprawie tu i teraz SMS-owo przypomnę 71335. Oczywiście traktujemy to jako rozgrzewkę szarych muzycznych komórek, ale też i z drugiej strony śmiertelnie poważnie podchodząc do tego i zastanawiając się, co łączy trzy nagrania. Trzy, no właśnie, więc drugie i trzecie z rzędu. Przyjemnego słuchania, szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi na budziku za 25. Co najmniej tysiąc wiosek i miast. List w życiu człowiek pisze co najmniej raz. Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie. Zamknij gaz, to co, że za granicą bójka masz. Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie, a mój borower ten każdy tutaj dobrze zna. Dostaniesz od wujka list. Ja wiem, kto w życiu myśli, nie pisze nic, kto bardzo kocha, pisze długi list. Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie. Ciężka jest od listów torba listonosza dziś. Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie. Może ktoś na ten list czeka kilka długich lat. Dostanie go może dziś. Kapelusz przed pocztą zdę. Trzy na raz. Czekaj. 44 sekundy temu minęła. Prawidłowe odpowiedzi po naszym cyklu 3 na raz. Brawa dla pana Maćka z Libiąża. Dzień poczty. Tak, właśnie. Ze Szczecina pan Józef napisał, że dziś Międzynarodowy Dzień Pisania Listów, Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego. I to wyczerpuje znamiona prawidłowej odpowiedzi. Brawa dla pana Józefa. Szczecin górą, a na trzecim miejscu w kolejności tak właśnie prawidłowych odpowiedzi pan Łukasz o tym, że dziś Światowy Dzień Listonosza, Zakładów Papierniczych oraz Miłośników Filatelistyki. Brawo, brawo i jeszcze raz brawo. A niektórzy próbowali z pocztą, niektórzy z nocą, z samotnością. Może matka, może list, może listy, może pisanie listów, może listy tutaj też od pana Mateusza, może, no dużo listów w sprawie listów. Choć jeśli chodzi o odpowiedź, to dziś podać była banalna. Chodzi o SMS analogowy. To pan Kuba, kierunek Bieszczady, dziś z wyróżnieniem za taką właśnie odpowiedź. SMS analogowy, czyli list. Skaldowie, medytacje wiejskiego listonosza, Halina Frąckowiak wraz z grupą ABC. Napisz proszę po medytacjach wiejskiego listonosza, a przed list do M i rzecz jasna dżem. Pewnie ten list i to matka, samotność, dżem w nazwie wykonawców, także skupił Państwa uwagę troszkę na innych torach, ale dziś jeszcze o tym z pewnością będziemy mówić, o wszystkich listonoszach, o poczcie, bowiem dziś Światowy Dzień Poczty, Światowy Dzień Unii Pocztowej, tak to nazywa się fachowo, urzędowo. Ten dzień obchodzony z inicjatywy ONZ w rocznicę utworzenia Unii, a było to w 1874 roku. Piękne, rozgrzewające odpowiedzi od Państwa. Lista obudności to już za chwilkę. Za 12 minut piąta, rozgrzewające nadanie w Black Country Communion. Station, the wire to my soul. Aż się chce słuchać, aż się chce czytać Państwa sygnałów. Stęskniła się, stęskniła po miesięcznej przerwie. Tak to formułuje pani Kasia z Rumi. Bardzo nam miło. Witamy serdecznie. Czy ponownie? No to cały czas czekaliśmy. To codziennie rano wstajemy, budzimy się o drugiej na posterunku i no tak może troszkę zagrać na ambicji. Pani Kasiu, my tu na panią czekaliśmy codziennie, ale bardzo się cieszymy. Miesięczna przerwa to w sumie nie tak dużo. Bardzo serdecznie dziękujemy za życzliwe sygnały. W Płocku +2 po drodze nie pada, choć czasami są mgiełki. To pan Andrzej z okolicy Ryk, tak nominalnie. Teraz mniej obecny, a samochód poszedł do handlu. Siedzę w firmie. To pan Andrzej kiedyś mobilny, a teraz bardziej stacjonalny, ale może jeśli taka wersja też odpowiada, to czemu nie? Kłania się nisko i melduje, że teren łóżka opuszczony. Pan Oskar z Poznania. Dajcie spocznij. Spocznij, dajemy. Pan Piotr z Radomia. Za oknem 5 plusów. No i dziś lecimy z luźną piątką. Dyszka w niedzielę zrobiona, centrum Warszawy zablokowane na kilka godzin, a radość zbiegania bezcenna. To od pana Piotra z Radomia. Też z takimi no, przemyśleniami, bym powiedział, przyziemnymi biegacza. Może i z drugiej strony przedstawiającymi właśnie tak, a nie inaczej, jak to wygląda biegowa rzeczywistość tych, którzy zaangażowani w sprawę. Sygnał od pana Michała z Aleksandrii koło Częstochowy. -1 i PDF. Poranne drapanie fury. Zawsze słucham, nigdy się nie odzywam, ale dziś wyjątkowo wcześnie w pracy, więc napisał. Pan Michał, witamy w budzikowym gronie. Coś gitarowo na pewno przydałoby się. No, podgrzaliśmy między innymi Black Country przed chwileczką, bo dość chłodno, pisze nasz słuchacz. Na dzień dobry ze Skarżyska, -1. To właśnie koło Skarżyska na Krajowej Siódemce między Krakowem a Warszawą. Misiaczków nie widać. To od samego rana. Takie właśnie życzliwe sygnały od pana Bartka. Bardzo pięknie dziękujemy. Pani Iwona z Nysy też z nami tam +4. Na dzień dobry także z Otwocka pan Bartosz. Pozdrawia stały słuchacz. Jest z nami także pan Maciek, być może i listonosz, pani Beata odpowiadająca na nasze zawołanie w 3 na raz. Sygnał od pana Pawła. Bardzo dziękujemy. A pozostałe, między innymi te sygnały od Państwa podglądam, skrzynkę mailową i SMS-ową zagraniczne. No to za kilka chwil także i po te właśnie będziemy sięgać. Na razie sprawdzając listę obudności, także skupiamy się na tych, którzy być może jeszcze nie poszli spać, bo to taka pora między tymi, którzy już, a jeszcze. No to tak delikatnie jeszcze, może by sobie dospać na tę chwilkę przed godziną 5. Chwilkę, nie za długo powiedziałem. Dzisiaj zgubię się w twoich smutnych oczach. Wszyscy niech obrażą teraz się. Skreślono od dawna nas. Jesteśmy już straceni. Cały świat zniknął nagle nam. Musisz wierzyć, że to może się zdarzyć, bo przecież gdzieś tam jest. Bierz dzisiaj mnie na spacer, obiad, potem trudny film. Chcę dziś być tam, gdzie ty. Chcę patrzeć, słuchać, czuć i dziwić się, że nie był do mnie nikt podobny tak jak ty. Musisz wierzyć, że to może się zdarzyć, bo przecież gdzieś tam jest. mawiał klasyk, co będę owijał bawełną. Tyle sygnałów od państwa zagranicznych, że nie zdążymy przed godziną piątą, ale spokojnie, spokojnie, jeszcze jest szansa, by dopisać się właśnie w tym dniu odświętnym, dniu poczty, czy Światowym Dniu Unii Pocztowej, dopisać się także właśnie listownie, choć elektronicznie, do dzisiejszej wtorkowej listy obudzności. Nabyłem blisko z tym listonoszem, pan Maciek poprawia. Blisko, blisko, szanowny panie. Pozdrowienia z zakółka ciężarowy. Ściskamy mocno szerokiej, bezpiecznej drogi. Za dwie minuty piąta, Foo Fighters. Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodek.